Համպատրաստից ծագեց այս մտահոգությունը, ինչ ենք ուզում այս գուցե շարքով, սա առաջի փորձն է անել։ Նախ ներկայացնեմ մեր սիրելի Մարաթ Հարությունյանին, ում ուսերի վրա է դրված այս մտահոգության իրականացման հիմնական դերը։ Երբ Մարաթը դեռ սովորում էր Երևանի հատուկ դպրոցում, դեռ այն ժամանակ էր մասնակցում երաժշտության դասերը, խմբակը, երգչախումբը։ Մի խոսքով մի մարդ էր այդ ամենը անում, որը ճակատագրի բերումով անընդհատ իրեն ուղեկցում էր։ Ես կուզենայի շեշտել մի այլ հանգամանք։ Մարաթը, երբ որ կոնսերվատորիա ավարտեց ազգային երգեցողության բաժինը, նա իր պարտքն էր համարում վերադառնալ հայրենիք և այն, ինչ սովորել է այդ հրաշալի մարդկանց դասերի ժամանակ, փոխանցել մատաղ սերնդին, և ինքը այդ գործը հրաշալի կերպով անում է։ Առաջին հերթին ընդունվեց երաժշտական քոլեջը ու դասավանդում է ազգային երգեցողության բաժնում։ Հետո ես իմացա, որ նման մասնագետ կա այստեղ, ես հրավիրեցի, դասավանդում է նաև 4-րդ տարի Տողի արվեստի դպրոցում, և 2 տարի է մենակատարում է Շուշիի ազգային գործիքների նվագախմբում։ Ժողովրդական երգ կատարելու համար ոչ ձայն է պետք, ոչ երաժշտական լսողություն է պետք, ոչինչ պետք չէ։ Առաջին հերթին միայն պետք է հոգի։ Պետք է այն միջավայրը, որում մեծացել ես ու օտար ազդեցություններից հնարավորինս զերծ կատարում։ Սակայն խոսքս չի վերաբերում բեմական կատարողականությանը, երբ որ այդ երգը կամ ազգակիցներիդ կամ օտար ազգերին դու ներկայացնում ես, ուղղակի ես առօրյա կյանքը ի նկատի ունեմ։ Պետք չէ մտածել, որ երգը միայն պետք է երգեն երգիչները, ոչ, երգը որպեսզի կենսունակ լինի, որպեսզի կարողանա մեր մեջ տարածվել, մենք հարոզենք ու մեր սեփականությունը համարենք, չպետք է բեմի ու հանդիսատեսի վերածվի, այլ պետք է ինքը շրջի ժողովրդի մեջ։ Հայ ազգը աշխարհի ազգերի շուրջ 70%-ի շարքում է գտնվում, ովքեր որ պատկանում են միաձայնության, այսինքն մեր երաժշտությունը, երաժշտամտածողությունը բխում է միաձայնությունից, սակայն այն թույլ է տալիս նաև բազմաձայնություն։ Բազմաձայն մտածողությունն են օրինակ վրացիները, սլավոնների մեջ կան։ Ժողովրդական երգը ծնունդ է առել ժողովրդի մեջ ոչ կոնկրետ պատրաստված հեղինակների կողմից, այլ աշխատանքի, կենցաղային ապրելակերպի ընթացքում։ Շատ ժամանակ երգչուկը չի էլ մտածել, որ ինքը երգ է հորինում։ Դա լինի աշխատանքային պրոցեսում, լինի սիրո քնարական երգ, որը կարող է նաև ստեղծվել հենց աշխատանքային պրոցեսում, սակայն ինքը ընդհանրապես թեմատիկայի առումով կապ չունենա տվյալ պրոցեսի հետ։ Իր կյանք ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար նա իբն է իր մեջ կրում էր այդ շնորը, որպեսզի ինքը կարողանա կամ ստեղծագործել կամ երգել այլոց գրած երգերը, որոնք ժողովրդին են համարվում։ Ես, քանի որ ժողովրդական երգեցողություն բաժինն եմ ավարտել, ավելի շատ ուսումնասիրել եմ հենց երգը։ Մեր երգը գալիս է մեր բարբարներից, մեր կլիմայից, մեր աշխարհագրական դիրքից, փոխադարձ հասարակական հարաբերություններից, այդ ամենից է ծնվում երգը։ Ուզում եմ կենտրոնանալ հորովելների վրա, որովհետև հորովելները իրենց մեջ կրում են շատ խոր արմատներ, դա արտացոլվում է նրանց միջի ձայնարկություններով՝ հո, հե, էհե, հորո, լորո եւ այլն, որոնք որ ոչ միայն կենթանիների շփվելու ազդանշաններ են, այլ նաև գալիս են հին հեթանոսական աստվածների ծիսակատարական ինչ-որ ձայնարկություններից, որոնք որ դեռևս լիարժեք ուսումնասիրված չեն։ Հորովելներ, երկրագործական երգեր կամ տղամարդկանց աշխատանքային երգեր։ Ինչի ենք ասում հորովելներ։ Հորովել բառը առաջացել է հո և առավել բարի միացությունից։ Առավելը դա երկու սահմանակից արտերի միջև ընկած չմշակվող տարածություն էր, որը որ ոչ միայն անջատում էր երկու հարևանների արտերի իրարից, այլ նաև անասունների համար հանգստանալու վայր էր։ Ու անասուններին քաջալերում էին հո առավել, ասելով, որպեսզի քիչ մնաց, աշխատեք, հեսա կգնանք հանգստանալու տեղը, որտեղ որ պիտի հանգստանան։ Հո առավել հետագայում հնչյունասղվեց, դարավ հո ռավել, հետո հնչյունափոխվեց ու դարձավ հո ռովել և դարձավ հո ռովել։ Հայաստանի բոլոր շրջաններում ի նկատի ունեմ ներկայիս Հայաստանի, Հայաստան ասելով ես ի նկատի ունեմ ընդհանուր հայկական լեռնաշխարհը, արևմտյան Հայաստանն էլ հետը։ Հայաստանի բոլոր շրջաններում կան հորովելներ, շատ շատերը չեն պահպանվել, փառք Աստծո մեծ քանակություն կա հորովելների պահպանված, սակայն ինչքան ես հասցրել եմ ուսումնասիրել ու իմանալ, մեր Ղարաբաղի հորովելը մի առանձնահատուկ տարբերություն ունի, այն մնացած հորովելներում ուղղվում է անասունին, լծկան եզանը, իսկ մեր արցախյան հորովելում խոսքը ուղղվում է երեխային։ Քրիստափոր Քուշնարյանը գրի արել Իրիկնակը դյուսա եկալ, տանս իրան լյուսա եկալ, սոր մին կորևեր վարանինք, գիդասրտես հույսա եկալ, հո հրահո ապան մատաղ, ապուն դալուն կուչիր հոտաղ, և մեղեդին։ Գրի արել և մեր հանճարեղ ու նվիրյալ, ում որ պարտական ենք բոլոր արցախցիները, Գուրգեն Գաբրելյանը միանգամից ընկալելով այդ երգի էությունը, նա կարողացավ այնքան ճշգրիտ հոգեբանական շարունակություն տալու, բազմաթիվ տներ ավելացնել այդ երգին, որ կարծես թե ինքը հենց այդպես էլ եղել է սկզբնական շրջանում, այնպես միահյուսված էր այդ ամեն ինչը, որովհետև ժողովրդական երգի խոսքն ու մեղեդին սերտ շահկապված են, ինչպես Կոմիտասն է ասել, խոսքն ու մեղեդին ինչպես ամուսինը եւ կինը մեկ մարմին, այդպես է ժողովրդական երգը, ինքը մեկ մարմին է, եւ այնտեղ յուրաքանչյուրի բացակայությունից լրիվ իմաստազրկվում է մյուսը, եթե միայն տեքստը վերցնենք, ապա տեքստը կախքատանա, իսկ եթե միայն մեղեդին վերցնենք, ապա մեղեդին այն ասելիքը չի ունենա, ինչ որ հայ գեղչուկը, շինականը ցանկացել է հաղորդել նրանով։ Դրա համար յուրաքանչյուր երգիչ, ով որ ներկայացնում է ժողովրդական երգը, պետք է այդ ամեն ինչը լավ հասկանա։ Ճիշտ է, մեր ժողովրդական երգեցողություն դա իմպրովիզացիոն արվեստ է, այսինքն ոչ միայն տարբեր մարդիկ տարբեր ձև կարող են երգել, այլ միևնույն մարդը երկու անգամ իրար հետևից երգի նույն երգը, ինքը կարող է տարբեր ձևով երգել։ Հենց այդ էլ կայանում է ժողովրդական երգեցողության հարստությունը, որ միևնույն երգի բազմաթիվ տարբերակներ են իհարկե գալիս, ոչ միայն տարբեր գավառներում, այլ նաև նույն գավառում, նույն գյուղում երկու հարևաններ կարող են երգել լրիվ մեկը մյուսից տարբեր, ու չպետք է ասենք, որ հենց մեկը սխալ է երգում կամ հենց մեկը ճիշտ է երգում։ Միայն կարող ենք ասել, սա հայեցի է, սա հայեցի չէ, կուզեմ օրինակը բերեմ հենց Ղարաբաղի հորովելի վրա, որպեսզի դուք ավելի պատկերավոր ձևով հասկանաք։ Երգում են այսպես, առանց որևէ մեկին քնովելու, առանց որևէ մեկին վատաբանելու, պարզապես ես ուզում եմ ներկայացնել այն, ինչ որ կա։ Երգում են այսպես. Իրիկնակը դյուսա եկալ, տանս իրան լյուսա եկալ, սոլ մին կորևեր վարանին, գիդասրտես հույսա եկալ, հո վրահո ապան մատաղ, ապուն դալուն կուճի հոտաղ, և այլն։ Սակայն երբ որ շեշտերը արտասանում ես ու ընդգծում ես որտեղ որ շեշտում է, իրիկնակը դյուսա եկալ, դյուսն ա կարևորը շեշտվում, տանս իրան լյուսա եկալ, սոր մին կորևեր վար անինք, գիդասրտես հույսա եկալ, իրիկնակը դյուսա եկալ, տանս իրան լյուսա եկալ, սոր մին կորևեր վար անինք, գիդասրտես հույսա եկալ։ Ես հասկանում եմ, օրինակ որ երգում են հո վրահո ապան մատաղ, այսինքն վյով, ինչու են այդպես ասում, որտեղ օ, հո, հրա, հո և հրա բարերը, մյուսի առաջին բարի վերջին հնչյունը և երկրորդ բարի առաջին հնչյունը ձայնավորներ են, ու այսպես ասած ռեֆլեքսորեն նրանք վ տառով են փոխարինում, որպեսզի երկու ձայնավորների համակցություն դժվար է առաջանում, տենց խնդիր չառաջանա, բայց քանի որ հոն ինքը քաջալերող, խրախուսող ձայնարկություն է, դրա համար մենք պետք է շեշտենք հո ըրահո, ոչ թե հո վրահո, այլ հո ըրահո ապան մատաղ, Օրահո ապան մատա, քանի որ խոսքը կիսատ է, դրա համար պետք է վերևի հնչյունների վրա վերջացնենք։ Եթե ասենք օրահո ապան մատա, այստեղ գալիս է հանգիստ վիճակի, կարծես թե վերջակետ է դրվում, սակայն չպետք է այդ վերջակետ դրվի, պետք է ինքը խոսքը շարունակվի։ Դրա համար այսպիսի նրբություններ կա, որ ես ուզում եմ ձեզ ասել, քանի որ եթե ասենք թե դուք չեք երգում, բայց սակայն դուք կարող եք լինել, եւ չեմ կասկածում, որ այդպեսին եք, ճաշակով ու գրագետ ու կնդիր։ Դրա համար ես ամեն ինչ ուզում եմ ավելի պարզաբանել, հիմնավորել ու հենց ռաբիզ հասկացողությունը գալիս է այդտեղից, եթե ինչ-որ մի բան սխալ է կատարվում, անկախ նրանից դա կա կլկլոց նրա մեջ, թե չկա, եթե առանց հիմնավորված ձևով կատարվում է, ուղղակի մեղեդի են ուզում հնչեցնել, առանց տեքստին ուշադրություն դարձնելու ու փորձելու երկի միջի հոգեբանական հայացքներն ու խնդիրները վերհանելու, փիլիսոփայական կողմը ցույց տա, որ դա արդեն ինքն իրանից ներկայացնում է ոչ լիարժեք երգ։ Շատ ժամանակ ժողովրդական երկերի գրքերում հնչյուններով գրված ալինում միայն առաջին տունը, իսկ մնացած տները պարզապես որպես տեքստ շարունակվում է։ Ինչ որ չափով պետք է դու դիապետես ժողովրդական երկեցողության այդ գաղտնիքներին, հնարքներին, որպեսզի մնացած տները դու այնպես երկես, որ համահունչ լինի իր մեղեդիին։ Օրինակ, ջոջ բաղի խնձորն եմ ես, քամիզանեց գլորեց, հորս վաթան մոլորեց, տայ լա լա լայ լայ լայ լա լա լայ լայ լայ լայ, տայ լա լա լայ լայ լայ լա լա լայ լայ լայ լայ, սարեն ես կամ ձորեն դու, սարեն ես կամ ձորեն դու, սեն ես ուտեմ սերս դու, սեն ես ուտեմ սերս դու, տայ լա լա լայ լայ լայ լա լա լայ լայ լայ լայ, տայ լա լա լայ լայ լայ լա լա լայ լայ լայ լայ։ Մի քիչ հեռվեցի հորովելներից, նորից վերադառնամ հորովելներին։ Կոմիտասը պահպանել է շատ հորովելներ, սակայն հորովելներ գրի են առել ոչ միայն Կոմիտասը, այլ նաև իմ ուսուցիչը Զավեն Թագավչյանը, երաժշտագետ բանահավաք, իր ուսուցիչը Միրան Թումաճյանը, եւ Միրան Թումաճյանի ուսուցիչն էլ եղել է Կոմիտասը։ Այսինքն ես ինչ որ չափով հպարտ եմ ու խոնարհվում եմ ես ու պետք է ինձանից հասանելիք այնպես անեմ, որպեսզի ես չվնասեմ նրանց հեղինակության։ Կոմիտասի հորովելներից մի 2-3 տարբերակ երգեմ։ Ձիգտու քաշի այեզը, արահո արահո, այ լուծըտ մաշի այեզը, արահո ինչքան էլ որ ես երկեմ սիրել ներկաներ, միևնույն է ես չեմ կարող այնպես երկել, ինչպես որ երկել է Երջուկը դաշտում, որովհետև նա հենց այդ աշխատանքի ժամանակ է կատարել, սակայն ես ամեն ինչը ուսուցվել եմ ես, ու ինչքան էլ լավ այսպես ասած յուրացնես այդ ամեն ինչը, միևնույն է կա մի փոքրիկ բաց, որ միշտ մնում է։ Կոմիտասը գնացել է երկ գրառելու, որվա գութաներքը պետք է գրառեր, նա գնացել է լորի, լսել է, որ այդպիսի երկ կա, գնացել է, որ գրառի աշուն է եղել, երջուկը, այնքան է նրանք սերտորեն կապված իրենց երկերին, ու այդ երկերը իրանց համար կրում էր տվյալ ժամանակին, նրանք հիմիկվա նման չէ, որ մենք ուրախ ժամանակ կարող ենք տխուր երկերքել, տխուր ժամանակ ուրախ երկերքել, հիմա որ գնացել է նա հորովելը գրառելու լորվա գութաներքը, այդ երջուկը ասել է, բայց ես հիմա չեմ կարա երկեմ, ասել է, ինչ չես կարել, ասում է, բայց հիմա ես ոնց երկեմ, դու գնա, ասում է, գարունը կգաս, ինչի գարունը գամ, ասես դե կգաս, երբ որ ես աշխատելիս կլինեմ, կերկեմ, դու այդ ժամանակ կլսես, գնացել է, հետո գարնանը եկել է, որ ձայնագրի, ասել է, դե գարունը, եկել եմ, որ ձայնագրեմ, ասել է, բայց հիմա չեմ կարա երկեմ, հիմա եզը հանգստանում ասում է գոմ, ես եթե հիմա երկեմ, եզը ինչ կմտածի իմ մասին, ասում է, երբ որ գնամ հանդում աշխատեմ, այդ ժամանակ կգաս գրի կառնես, կլսես, նրանք իրենց ծիսական, իրենց աշխատանքային երկերը ուրիշ պահի չէին պատկերացնում, հարսանեկի ժամանակ երկում էին այն երկերը, որոնք որ հարսանեկան ծիսական երկեր էին, չգիտեմ, վիճակի երկերը երկում էին այդ վիճակ խաղալու ժամանակ, եւ այլն, բարեկենթանի երկերը բարեկենթանի ժամանակ, իրենց համար ապրելակերպ էր իրենց երկը, դրա համար էլի Կոմիտասից պետք է խոսեմ, Կոմիտասը, որ պետք է գրի առներ կանանց աշխատանքային երկեր, քախանի երկեր կամ խնոցու երկեր, նա թաքուն կանգնում էր ծառի հետևում, որպեսզի չխանգարի, չկտրի նրանց երկը, որովհետև ամաչում էին, նրանք աշխարհից կտրվում էին ու իրենք իրենց երկով էին ապրում, իրենց երկերի միջոցով էին իրենց դարդ ու ցավը արտահայտում, որովհետև իրենք անճար էին այս աշխարհի վատը, սևը մաքրելու համար, ստիպված մխիթարվում էին իրենց երկերով, նույն ձև օրորոցային երկերի ժամանակ այնքան էին թեմայից հեռանում, որ սկսում էր երկը վերածվել էպիկական երկերի, ասում էր աստյարն եկավ, սասուն բռնեց բոլոր, ուզեցավ կոտորի, բայց ինքը օրորոցային երկ է երկում, այդքան թեմայից շեղվում էին, ուզում եմ ասեմ Կոմիտասը ծառի հետևում կանգնած թաքուն գրի էր առնում, որպեսզի նրանց չխանգարեր ու այնքան էր ինքը վարպետորեն ամեն ինչ անում, ամեն մի ելևէջը որսում, որպեսզի ինչ որ չափով իր ուսյալ լինելով չփչացներ այդ ամեն ինչի մաքրությունը, օրինակ խնոցի երկեմ ես ձեզ համար, բայց կոնկրետ Կոմիտասի չի, կարծեմ սա Հայրիկ Մուրադյանի գրի առած երկերից է, մեր ծծում նախշունի յոթը մաքյում ածունի դիկ զանեմ եխանեմ սարակ տիրում ճաշանեմ անեմ եխանեմ սարակ տիրում ճաշանեմ ծեմ ծարգեմ նուկի եխանեմ ծեմ ծեմ ծարգեմ մեր տուն շեմ